ขตของเชียงใหม่ข้ามไปถึงเชียงรายอยู่มาหลายนานปีอยู่ทำอยู่เขาลำนาวเงื่อมผาวารีป่าดงไม้มากมีสิบเอ็ดปีผ่านมาแม้นกระไดเจ็บไข้ได้ป่วยแทบมอดมวยดับดวงชีวาต้องใช้ธรรมะโอสถรักษาไล่ทุกขเวทนาจนกว่าจะหายไปก่อนได้วีมุตหลุดพ้นต้องทนฟันฝ่าสลบสามครั้งสามครากว่าจะคว้าธงชัยความเพียรไม่ถอยศรัทธาไม่ลอยลับไปสติปัญญาไม่คลายแม้ตายไม่นึกกังวลจึงได้ทำที่งามล้ำค่าตามรอยพระศาสดาก้าวผ่าหลุดพ้นเป็นบุญยักษ์เหตุตั้งโลกัสสะเลิศล้นของปวงเทพและปวงชนล้นเกินกว่ากล่าวจริงกล่าวถึงท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีลูกศิษย์ผู้มั่นคงนี้มานิมนต์พร้อมคณะศรัทธาหลายคนนั้นมาขอกราบนิมนต์แด่องค์พระอาจารย์มั่นให้จากเมืองเหนือลงไปเจืออาจารย์สอนธรรมะพระและชาวบ้านทางอีสานเถิดนาเพราะท่านจากมาอยู่เมืองเหนือนี่แสนเนิ่นนานท่านรับคำนิมนต์นั้นจึงได้จากภาคเหนือทางที่อยู่มานานเลือนไปสารนั้นเพื่อเผยแผ่กระแสธรรมได้พบดังบุญนุนนำสูงลอยประเสริฐเลิศล้ำงดงามและแสนอัมพายอ่านอัศจรรย์ทุกคืนและวันเย็นใจพ้นวัดสวนที่เคยเวียนว่ายหวังสอนสิทธิ์ได้พบงานตกเดือนพฤษภาก็ต้องร้องท่านต้องจากไกลจากเหนือเชียงใหม่ไปสู่อีสานที่จากมานานสิบปีผลความที่ท่านจากมาครั้งขอถึงวันที่ท่านลำลาผู้ชนศรัทธาพระเนตรต่างมาตามทรงมากมายที่สถานีเชียงใหม่ด้วยความเคารพเลื่อมใสพร้อมดวงใจที่ศรัทธาเพราะลอยตามมาคือเทวดาตามส่งล้นลามเพราะลอยจิตตามหน้าหลังทั่วไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อรอเวลาขอพรเมตตาเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจรจากไปจนรถไฟเคลื่อนขบวนห่อตามเป็นรวนด้วยความอาลัยจวบจนจะพ้นเชียงใหม่ก็ยังลอยคอยติดตามจนท่านกำหนดจิตบอกเทวดาทุกทิศ และอวยพรต่างถ้อยคำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกรูปนามมิต้องติดตามมาส่งจงรีบกลับอย่าช้ายายหมู่เทพเทวดาหลายต้องจำใจครวญครำพำลา พอถึงกรุงเทพท่านเข้าพักวัดบรมนิวาสในระยะที่พักอยู่นั้นมีผู้คนมาถามปัญหากับท่านเป็นจำนวนมากซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อปัญหาที่เขาเคลือบแคลงสงสัยนั้นให้หายจากความสงสัยจนเกิดเป็นความซาบซึ้งประทับใจแก่ผู้ใคร่ในธรรมทุกรายไปด้วยความเมตตาเมื่อท่านพักอยู่กรุงเทพพอควรแก่การแล้วท่านก็ออกเดินทางไปพักที่โคราชตามคำอาราธนาของคณะศรัทธาชาวนครราชสีมาต่อไป